السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، سيسي تنمحمدي الله سبحانه وتعالى أتنمشكور يويه حالي أمبايو تنيون وكما شريتو hali ya kuenea na kunawiri na kushamiri madhhabu hii tuliyokuwa nayo, madhhabu salaf, na wale ambao wanaikubali na kuiunga mkono. Bali sisi hufurahi tunapoona mithli hadhihi aljumua في مثل هذا المسجد الذي أسس على قاعدة متينة من الدعوة إلى توحيد الله، مسجد الفاروق الأكبر في هذه الجزيرة. مسكته تنوه سابقا من ديو تشمشيم لدعوة السلفية في هذه البلاد. الحمد لله كونا ومتنوكهيبي لكم رهيم ومسكته لله الحمد umefanyiwa tausii. Alhamdulillah amir bishabab, umejaa vijana. Bila shaka ni kwa sababu ya ikhlas ya alqaimin ala hadhihi ad-da'wa al-mubarak, wasimamizi wa da'wa hii kwa ikhlas. Allah tabaraka wa ta'ala hutoa kwa ikhlas, Allah tabarak wa ta'ala ukithirisha kwa ikhlas, Allah tabarak wa ta'ala huleta baraka, na baraka huwa alkhairu alkathir, ni khairi zilizokuwa nyingi. Haya twayadhani na tunayahisi yametokamana na ndugu zetu wasimamizi wa da'wa na wasimamizi wa mfano wa vituo kama hivi. Barakallahu fil jami'. Sisi kwa yale ambayo tulianza nayo jana katika masjid Quba, mada yetu ar-radu ala al-mukhalif min usuli ahli sunnati wal jamaa, kumradi mukhalif ni miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa, na si msingi mpya au mgeni, bali ni msingi wa kale. أصل أصيل هو ردي هو واجب نقوى يكساوى ولأنباء ونقسية مطلب شرعي أصيل نجامب أنبال لتككان كالشريعة نجامب لأسيل لتنب زمان كي نبتكي أقنب وقبادي واتو kwa nia nzuri tuwatuhumu nia zao wakae katika majalis washauriane katika kupeana mashura, alafu watoke na rai kwamba msingi huu waufute au wauondoe, bila shaka ni kutaka kuondoa msingi mama katika misingi ya dini ya Kiislamu. Bila shaka jambo hilo litavuruga na litaiharibu dini kwa ujumla wake. Bali sisi huona katika saha hii ya ulimwengu kwamba mathalan, tutoe mfano wa wamiliki wa vyama vya kisiasa, anaposema mmoja jambo ambalo linakwenda kinyume na itikadi zao, basi hushurutishwa msemaji wa chama asimame na asafishe mazingira na arekebishe yale ambayo yamechafuliwa. Lengo kuu na shabaha ibaki itikadi ya chama kama walivyoiratibu wenyewe. Haya sisi tunayaona. Akasimama msemaji wa chama fulani akasafisha palipoharibiwa. Kadhalika makampuni, kuna msemaji wa kampuni, ikifika wakati kwamba analazimika azungumze kuweka sawa mambo, kadhalika kuyasafisha, husimama msemaji wa kampuni akasema. Haya ni mambo ya kikawaida, ili jamii isije ikaondoka na ufahamu mbaya kuna kwa yale ambayo wameyaratibu. Haya ni mambo ya kilimwengu, si mambo ya kidini. Sasa vipi kwenye mambo ya kidini, kwamba tusimame masala ya rududi na kuwekana sawa, bilhujjati walbarahin, anayeharibu alanan asijibiwe alanan, anayeharibu alanan yani dhahir shahid asijibiwe dhahir shahid, afuatwe akaambiwe. Tampata wapi huyu mtu mathalan? Na aliyesema hayo huenda akawa yuko Bariadi. Kwa hiyo ni funde safari mpaka Bariadi, ni kama nasihi mtu ambaye sijui atapokeaje nasaha, ilhali bado yale yake mabaya yanaendelea kukithiri katika kuleta hali ya uchafuzi wa kimazingira. Bila shaka haya si maono, mbali ya kwamba yanakwenda kinyume na sharia, lakini kadhalika yanakwenda kinyume na akili. Kwa hiyo hayakubaliki, la aqlan wala shar'an, siki akili wala siki sharia, bali batil. Kwa yale ambayo tutayaona, inaradiwa na kuiradi batil, lengo ni kuweka sawa mafunzo ya dini yabaki katika ubora wake. Na wala sisi hatuna hamu za kupigana radi, kwamba mdomo ukawa unawasha, ulimi wa mmoja wetu wawasha, atakaa aseme tu. Haya si masala yetu, kama alivyosema Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala katika maneno yake, la yakunu hammuna mas'alata ar-rududi faqat lakin taw'iyatul mujtama' wa ta'limul jahil. Katika maneno ya al-Allama Muqbil rahimahullah, kwamba hamu yetu sisi si masala ya kupigana radi tu, radi tu, sema mtu radi mpaka tukao tuwajiita Abu Rudud au kadha, hii sio hamu yetu sisi. La yakunu hammuna mas'alata ar-rudud faqat, si hamu yetu kwamba tutamani akosea anayekosea ili tupate kilinge tumnange na tumseme, la, lakini tukifanya rad, lengo letu tawiyatul mujtama, ni kuizindua jamii ya Kiislamu, wa ta'limul jahil, na kumjuza na kumfunza asiyejua aelewe kwamba ukweli wa mambo na uhalisia wake upo katika sura hii. Tumetanguliza kuyasema haya ili tupate picha ya haya ambayo tutayasema, kwamba yametokamana na baadhi ya maono na nadharia za baadhi ya ndugu zetu Waislamu. Basi mambo hayo mwaka huu tuache mambo hayo, hayafai hayo kuzungumzana kwenye mitandao, kwenye maredio, kwenye madarasa na maneno mithili ya haya. Anayesema haya afahamu kwamba anataka ubaki na madoa Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sababu wanaosimama katika vilinge hivi na viwanja hivi ni wengi. Yule amesimama ametoa batili zake, imeenea. Yule amesimama ameeneza batili yake, imeenea. Kwa hiyo tukiacha kuambizana, tukiacha kuwatolea tanbihi, bila shaka itabaki katika usafi au itabaki katika uchafu dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jawabu, itabakia katika uchafu, itachafuka, hakutokuwa tena na dini, kama walivyoharibu manasara dini yao, kama walivyoharibu mayahudi dini yao, kadhalika itachafuka dini ya Waislamu ambao kanu la yatanahauna an munkari fa'alun la bi'sa ma kanu yaf'alun. Msingi huu wa ar-radd 'ala al-mukhalif, msingi huu umetokamana na an-nusus ash-shar'iyya al-warida fi al-amri bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar. Msingi wa kumjibu na kumkosoa na kumweka sawa aliyekosea mukhalif, msingi huu umekuja kupitia zile nususi. Tukisema nususi tukusudia maandiko. Msingi huu umekuja kupitia nususi za kisharia zilizokuja katika al-amru bil ma'ruf, kuamrisha mema, wa nahi wa anil munkar, na kukemea na kukataza yaliyokuwa mabaya. Huu msingi wa kumradi mukhalif umetokea huku. Allah anasema katika Qur'an, katika surah Ali Imran 104, waltakum minkum umma yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Nalipatikane miongoni mwenu kundi ambalo litalingania kunako mema, kadhalika litaonya kunako maovu mabaya. Munkar kullu ma ankarahu shar' fahuwa munkar, kama alivyosema al-allama al-Uthaymeen kwenye sharhi yake akisharhisha Riyadu Salihin. Munkar huwa kullu ma ankarahu shar', munkar ni kila kile ambacho kimekataliwa na sharia, ni munkar, liwe ni neno, ikiwemo kuzungumza bila ya kutathabbat, ni munkar huo. Neno amezungumza neno hakutathabbat, ametoa fatwa bila ya ilmu, munkar. Kwa nini? Kwa kuwa Allah amekataza kwenye Qur'an, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, katika ya haramu ni nyinyi mkamsemea Allah msio yajua, kwa maana msio kuwa na ilmu nayo. Huu ni munkar. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhib la yuflihun. Huu ni munkar. Mkawa mnasema kupitia ndimi zenu juu ya yale mambo ambayo hamna weledi nayo, hadha halal, hili ni halali kwa lile ambalo Allah ameliharamisha, wa hadha haram, hili ni haramu kwa lile ambalo Allah amelihalalisha. Lengo lenu nyinyi au mwayafanya hayo yanapelekea kumsingizia Allah uongo. Eleweni ya kwamba wale ambao wanamsingizia Allah uongo hawatofaulu, bali kutoa fatwa bila ya ilmu na kuyasema mambo ya kidini bila ya ilmu ni miongoni mwa ambayo yanaamrishwa na shaitani. Shetani katika miongoni mwa anayoyaamrisha anakuamrisha wewe useme usilokuwa na ilmu nalo. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kwa anasema bila ilmu anamtii shetani, anayetoa fatwa bila ilmu anamtii shetani. Sasa Allah tabaraka wa ta'ala ametutaka sisi Waislamu lipatikane miongoni mwetu kundi la watu ambao wanawaelekeza watu kuna kheri, wanaamrisha yaliyokuwa mema na wanakataza yaliyokuwa mabaya. Yapi mabaya? Yaliyokataliwa na sharia, yawe maneno au yawe matendo. Qala Ibn Taymiyyah al-Harrani, anasema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kama ilivyokuja kwenye al-Minhaj, Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah, anasema wal-amru bis-sunnati wan-nahyu 'anil bid'ati huwa amrun bima'rufin wa nahyun 'an munkarin wa huwa min afdal al-a'mal as-salihah. والامر بالسنه كامرشا سنه والنهي عن البدعه ككمه عزوشي كاتكا ديني. انا اسمع هو امر بمعروف حكم ndiko kuamrisha yaliokuwa mema, ونهي عن منكر حكم ndiko kupinga yaliokuwa mabaya. anaamrisha sunna, anayekemea bid'a, huyo amefanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-Imam Ibn Taymiyyah al-Harrani thumma ad-Dimashqi rahimahullah anasema kuleku amrisha mema, kuleku amrisha sunna, kuleku kemea bid'a kumeingia kuifanyia kazi hii aya. Kwa hiyo wanaposimama ahlu sunnati wal jamaa kupinga bid'a fulani, ima iwe ni bid'a fil aqaid wal manahij, bid'a katika itikadi na mifumo, wanasimama ahlu sunna wanakemea, wanaifanyia kazi aya ya Allah. Mathala, wanaposimama watu wakapanda katika manabiri zao vinara vyao, wakamzungumza mtawala Muislamu wa nchi vibaya hadharani, wakawa wanamnanga, bila shaka jambo hili lakataliwa na sharia, ni munkar. Sisi tunafahamu hilo. Huu ni munkar. Anasimama kutaja aibu za viongozi mbele za watu, huu ni munkar kisharia ya Kiislamu. Bali si kutaja tu dosari na aibu, kutukana kabisa. Kufikia wakati huo anamtukana kiongozi mwenye mamlaka, huu kisharia ya Kiislamu ni munkar. Kwa husimama ahalu sunnati salafiyun, wanasimama ahalu sunna hadharani katika manabir, wanapinga munkari huu, ya kwamba kuchochea, kuhatarisha amani, kutaka kufanya taalib, uchochezi wa watu raia wawe dhidi ya viongozi wao, jambo hili halitakikani. Na wakiyasema haya ahlu sunnati salafiyun, hawasemi hawa, hawayasemi haya wakiwa wao ni vibaraka. Wale wametumwa, kazi yao ni kuitetea dola tu. Wanasimama kuyasema yale, kuyapinga yale maovu dinan, kidini. Kwa maana huenda wala kiongozi hamfahamu huyu, wala huyu hajawahi kumuona kiongozi dhahir shahir, lakini anayasema haya dinan, kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atekeleza msingi wa dini, kwa kuwa yale aliyosema na hawa au na yule ni munkar. Kwa nini ni munkar? Unakwenda kinyume na maagizo ya sharia. Kwa nini sharia yasemaje? Sharia yasema hivi: man raa min amirihi shay'a, yeyote atakayeona kwa kiongozi wake anayemuongoza jambo baya, fala yubdihi alania, asimweke wazi, asimbaini hadharani, asiyaseme madhaifu yake mbele za watu. Cha kufanya ni nini? Ya Rasulullah, Mtume anasema alayhi salatu wassalam, nenda ukamshike mkono wake, alafu ukae naye pembeni, waliyahlubi, na akae naye chemba, umwambie utakayoweza kumwambia katika madhaifu yake na umnasihi. Hili ndilo ambalo kwamba umeruhusiwa Kiislamu. Huenda usipate fursa ya kumshika mkono, lakini ziko taratibu za kutaka kuongea na kiongozi, ziko. Tunakwenda mahala husika, mimi nina maongezi yangu na mzee, wewe nani bin nani, mimi fulani bin fulani, andika hapa, acha mawasiliano yako, alafu utaitwa siku fulani, njoo zungumze na mzee pale, halali Kiislamu, mwambie yote unayofahamu. Wewe unafanya kadha, wewe ni mja wa Allah, hili unakosea, hii hapa si haki, hii hapa umetenda dhulma, na hii ndio bora ya jihad wakati huu. Yani ule ushupavu wako uonekane hapa. Kwa wanaposimama ahlu sunnat wal jamaa kukemea mithili ya mambo haya, hawakemei kwamba nyuma yao kuna mikono inawasukuma, aa, wanayafanya haya kidini, kwa kuwa haya yanayosemwa na hawa ni munkar, ni uovu, unakwenda kinyume na maelekezo ya Rasul alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo wanapoamrisha hawa ahlu sunnat wal jamaa sunna, kadhalika wanapopinga bid'a katika mifumo kama hii, huwa amrun bima'rufin wa nahyun 'an munkari, wametekeleza agizo la Allah subhanahu wa ta'ala la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Wa huwa min afdali al-a'mali salihah, na hili ni bora ya matendo yaliyo bora. Kama kuna matendo yaliyokuwa bora, mabora yao ni haya: al-amru bil ma'ruf, al-amru bis sunnah, wa nahyun 'an bid'ah. Hivyo basi, tukilielewa hili, yatakikana tuelewe ya kwamba haifai kwa zile jamaat al-islamia, makundi ya Waislamu, kuna jamaa fulani, kuna jamaa fulani, kuna jamaa nyingine inaitwa jamaa fulani al-fulania, wadhikike mioyo yao kwa yale wanayoyaona kutoka kwa ahlu sunnati wal jamaa katika kusimamia kwao al-qist, uadilifu. Wasidhikike katika mioyo yao wakapatwa na dhiki kwamba ah, jamani, mbona tuelekezana vidole sisi kwa sisi, mbona tusemana sisi kwa sisi, kwa nini Waislamu tusiufunge mlango huu? Kwa sababu yule amesimama amesema, atakuja kusimama mwingine atajibu. Tunakwenda wapi? Nyinyi Waislamu, jamaat islamia ambazo haziko kisharia, msidhikike juu ya hali ambayo mnaiona ya kwamba fulani amesimama ana radi batili fulani, hilo lisikupe dhiki wala lisikupelekee hilo badala ya kushindwa kwako kupambanisha hoja kwa hoja ukakimbilia mahala kwingine kwenye nguvu na mabavu. Hivyo sivyo wanapofanya wanaume wa kweli. Ibn al-Qayyim anasema in kuntum antum fuhulan fabruzu wada'u ash-shakawi hilatan niswani, usikimbilie mahala kutaka kuomba nguvu. Kwani yule amesema si ana mdomo na yeye anajiita anafahamu mambo, na wewe si unasema kwamba una weledi wa kuendea mambo? Pambanisha hoja kwa hoja. Hivi ndivyo wanavyofanya wanaume, na ndio maana ya maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah katika An-Nuniyya, in kuntum antum fuhulan fabruzu, kama nyinyi ni wanaume tokeni, tokeni hadhir, achaneni na masala ya kwenda kulalamika, njoo upambanishe hoja kwa hoja. Achaneni na masala ya shakawa, malalamishi, malalamiko, kwani hizo ni hila wanazozitumia kina mama. Ibn Qayyim anasema kishindwa anaanza kulalamika, sema, bainisha hana uwezo huo, kama alivyomzungumza mwanamke Allah kwenye Qur'an, aw ma yunashau fil hilyat wa huwa fil khisani ghairu mubin, amelelewa kwenye mapambo tu, lakini kwenye kusimamisha hoja kwa hoja hawezi kubainisha. Sasa wasidhikike mioyo yao kuwaona ahlu sunnati wal jamaa wanabainisha batil, wanarudi batil bil hujja wa bil adl wal insaf, kwa hoja na kwa uadilifu. Hilo lisikupe dhiki ya moyo, kwa kuwa hawa wamesimamia lile ambalo wameamriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wasimamie uadilifu katika haki zake yeye Allah na haki za wanadamu. Mamoja hayo ambayo wanayasimamia yatakuwa yanawahusu Waislamu wenyewe wao kwa wao, au yanawahusu watu wa mila nyingine. Kwa kuwa aya Qur'ani imekuja ni amma, imeenea. Anasema subhanahu wa ta'ala katika suratul Nisa 135, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamin bilqist shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw alwalidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqira fallahu awla bihima فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تعرضوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. هي ndio aya ambayo inawataka wayafanye hayo. Enyi wale ambao mmeamini, kuweni ni wasimamizi imara, kuweni ni wasimamizi imara bilqisti, wa kusimamia uadilifu katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema al-Imam Sa'di kwenye tafsiri yake, wa fi haqqi al-adamiyyin, na katika haki za wanadamu. Haki za Allah ni dini na sharia yake, tusimamia uadilifu katika haki za Allah. Anayekosea tunamwambia umekosea, anayeharibu tunamwambia unaharibu, na wala hatutonyamaza kimya, kwa kuwa hii ni haki ya Allah, na sisi tumebeba dhima ya kwamba tutabainisha kinyume chake tukinyamaza kimya makosa tunayaona, tutaingia katika wanaolaaniwa na Allah kila uchao. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun. Angalia aya kwamba wale ambao wanaficha hawabainishi watu yale tuliyoyateremsha katika aya zilizokuwa wazi na uongofu, baada ya kuwa sisi tumeshayabainisha hayo kwa watu na huyo amebainikiwa na haki hiyo, akaficha, hakuzungumza, hakusema, hakuondosha ule munkar aliyoambiwa na Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim kutoka kwa Abu Sa'id, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhafu al-iman. Dhima zote hizi, yeyote atakayeuona uovu, uwe wa maneno uwe wa matendo, aubadilishe kwa mkono wake akiwa anaweza. Fa in lam yastati' fa bilisani, asipoweza kwa mkono atumie ulimi wake akosoe, akemee, atahadharishe. Na hapa hutotoka kwenye ngazi ya kwanza kuja kwenye ngazi ya pili mpaka ipatikane adamul istitaa, kuto kuweza. Kwa maana ukiwa uwezo unao wa ngazi ya kwanza ukashuka kwenye ngazi ya pili, basi wewe ni athim, unapata dhambi. Kwa nini? Kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuruhusu kuacha ngazi ya kwanza kuja ngazi ya pili ila biadami istitaa, na wewe uwezo unao. Kwa hiyo hata kama utazuia munkar kwa ulimi wako, wakati ambao uliweza kuzuia kwa mkono wako, wewe ni athim. Fa in lam yastati' fa biqalbi, asipoweza kwa ulimi wake basi kwa moyo wake. Kwa maana ukiwa uwezo unao wa kuzuia munkari kwa mdomo wako, ukabaki tu wachukia kwenye moyo, athim, wapata dhambi. Kwa nini? Kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuruhusu uipande ngazi ya tatu ila baada ya kushindwa kuipanda ngazi ya pili. Ulaika yal'anuhum Allah, wanaoficha kubainisha haki kwa watu baada ya kuwa wameshabainikiwa, Allah ameshaibainisha kwa watu, watu hao ni wabaya. Yal'anuhum Allah, wanalaaniwa na Allah. Sasa utaufungaje mlango huu? Utaufungaje mlango huu? Aya utaipeleka wapi? Utamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Utasemaje yani? Umezuiliwa na almujamala siyasia, kupakana mafuta kwa migongo ya chupa kwa kisiasa, au kama wanavyofanya watu wa batili wengine, wanatofautiana katika mengi makuu, lakini wakikaa mahala pamoja huanza kusifiana kwenye binara, tuko naye al-allama al-sheikh al-fulani, lakini unampinga katika baadhi ya mambo makubwa. Huu ni mujamala ambao hautakikani katika dini ya Kiislamu. Kwa nini? Kwa sababu Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, al-mu'min mir'atul mu'min, Muislamu ni kioo cha ndugu yake, Muislamu ni kioo cha ndugu yake, anajitazama kasoro zake kwa ndugu yake, anajitazama kasoro zake kwa ndugu yake. Wasemaje juu yangu? Anasema nini juu yangu? ameniradi kwenye nini? Ni kioo chako cha kujiangalia makosa. Yal'anuhum Allah, wanalaaniwa na Allah. Naangalia subhana wa ta'ala ametaja laana kwa fi'li mudhari', ambayo yakupasa uogope, kwa kuwa fi'li mudhari' yufidu at-tajaddud wal istimrar. Allah anaendelea kukulaani kwa haki uliyoificha ukuwabainishia watu. Na si Allah peke yake, wa yal'anuhumul la'inun, na wanalaaniwa na wote wenye kulaani. Nani anataka kubeba mzigo huu? Nani uko tayari kuibeba dhima hii, kwamba aifumbie macho haki asiibainishe kwa watu, kwa kuchelea kwamba nikibainisha nitakuwa nimevunja shuur au mashaer au hisia za mtu fulani, atajihisi vibaya, kwa hiyo bora tu ninyamaze? Haya hayatakikani kisheria. Enyi wale ambao mmeamini, kuweni ni wasimamizi wa uadilifu, umashuhuda wa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama hicho ambacho mwakisimamia kwa uadilifu au mwakitolea ushuhuda kitahusiana na ninyi wenyewe, kuweni waadilifu pia. Twajizungumza Waislamu sisi wenyewe, kuweni waadilifu pia, kwamba hamui wakali wa maneno ila kwa makafir, kwamba hamuelekezani nyinyi wenyewe ila mwaelekeza makafir, hamkosoani nyinyi wenyewe ila mwakosoa makafir. Walau ala anfusikum, simamieni uadilifu juu ya haki za Allah, hata kama zipo juu yenu nyinyi wenyewe kwenye nafsi zenu. Awil walidaini, au hicho mnachokisimamia kiuadilifu na kiushuhuda kinawahusu wazazi wako wawili, baba yako na mama yako. Yaani kama kuna mtu ambaye waweza ukajifanya huelewi au unamzibia siri, basi ni mama yako na baba yako. Lakini bado Allah akasema, hata kama ni baba yako, hata kama ni mama yako. Angalieni mfano kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama Aisha anasema, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam angelikuwa ni mwenye kuficha jambo kutoka kwa Allah, basi angelificha lile ambalo lamuhusu nafsi yake. Lipi? Masala ya Zaid, kumwozesha mtoto wa shangazi yake Zainab. Allah anasemaje kwenye Qur'an? Wa id taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik 'alayka zawjak wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. كما كنا ايه angezificha mtume صلى الله عليه وسلم inayomhusu nafsi yake na aliyoyadhamiria kwenye nafsi ambayo hapendi yatoke wala yashuhurike kwa watu, akiwa anasimamia uadilifu. Kumbuka uliposema Muhammad wewe, lilladhi an'ama Allahu alayhi, kwa yule ambaye Allah amemneemesha juu yake, kamneemesha kwa neema ya al-Islam, kamneemesha kwa neema ya kuwa ni sahaba wako. Wa an'amta alayhi, na wewe umemneemesha, ameneemeka pia kwako katika neema, umemfuza dini, katika neema umemwacha huru, katika neema umemwozesha mtoto wa shangazi yako. Amsika alaika zaujak, kaa na mkeo, ulimwambia kaa na mkeo usimwache. Na hii ni baada ya mama Zainab radhiyallahu anha kuwa ana baadhi ya maneno dhidi ya mumewe, na yule alikuwa ni mtumwa, anamwoa binti wa Quraysh. Amsika alaika zaujak, malalamiko yake Zaid anayepeleka kwa Rasul, kesi yake anayepeleka kwa Rasul alayhi salatu wasalam. Rasul ana wanasihi, amsika alaika zaujak wattaqillah, baki na mkeo usimwache na muogope Allah. Wasia jamia. Allah akayadhihirisha kwetu yaliyomo kwenye kifua cha mtume sasa. Watukfi fi nafsika, wakati huo huo Muhammad wamwambia yale wewe umeficha kwenye nafsi yako. Mallahu mubdi, yale ambayo Allah atayadhihirisha, kwamba akimwacha huyu, akimwacha tunachukua. Lakini baki na mkeo bwana Zaid, Zaid baki na mkeo, lakini nafsi yake yasema akiacha tu huyu namchukua Zaid. Watakhsha an-nas, na unawaogopa watu. Wallahu ahaqqu an takhsha, Allah ana haki zaidi wewe umuogope. Falamma qada zaidun minha watara zawajnakaha, Zaidi alipomaliza shida yake na haja yake kwa Zainab akamwacha Zainab, sisi tumeshakuozesha huyo. Na kukawa katika hili tukio kuna hukumu imepatikana. Likaila yakuna ala almu'minina harajun fi azwaj ad'iyaihim idha qadaw minhunna watara, ili isije ikapatikana kwa waumini uzito wowote, shida yoyote kwa wake wa wale wanaume ambao wamejinasibu nao kiutoto, tabani. Sababu Zaid huyu alikuwa akiitwa Zaid bin Muhammad, jinsi alivyokuwa akimpenda bwana mtume Zaid alayhi salatu wasallam, sema huyu ni Zaid bin Muhammad, na ndivyo alivyokuwa akiitwa mpaka iliposhuka aya ikakataza suala hili, kujinasibu kwa asiye kuwa baba yako. Ni jambo lilikuwepo zama za jahiliya. Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu inda Allah. Almuhim, angalia uadilifu mpaka kwenye nafsi, kusimamia haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama Aisha anasema kama angetaka kuficha Muhammad sasa, asibainishe jambo anaona kwamba yeye hapana listoke hili, basi ingelikuwa ni aya hii katika suratul A'zab, walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin, semeni haq, bainisheni haq, simamieni uadilifu katika haki za Allah, hata kama za wahusu nyinyi au wazazi wenu au jamaa zenu wa karibu. In yakun ghaniya, hata kama atakuwa ni tajiri, msimwangalie kwa utajiri wake. Ah bwana, huyu ndio bosi wetu hapa, huyu ajua, tuangalie namna nyingine. Namna gani? Hatuangalie tu namna. Kwa nini? Sasa itakuwaje sasa? Si huyu ndio mheshimiwa wetu? Huyu si ndio kiongozi wetu? Huyu si ndiye aliyetusaidia hapa kadha wa kadha, mkumbuki? Mbona hamna fadhila? Hata kama ni tajiri, msitazame utajiri wake. Au fakira, au akawa ni fakiri, msimuhurumie kwa ufakiri wake. Fallahu awla bihima, Allah ana haki zaidi kuchungwa na kutazamwa na kuangaliwa kuliko hao. Fala tattabi'u alhawa, basi msifate matamanio ya nafsi zenu, mkaacha kuisimamia haki, mkaacha kuisimamia haki au uadilifu katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tattabi'u al-hawa antaadilu, kwani mkiendekeza matamanio ya nafsi mkaacha kuisimamia haki na uadilifu, bila shaka matokeo yake mtapinda, mtakwenda upogo, mtakwenda kombo. Wa intalu au tu'ridu, na kama mahalu shahid katika aya, kama mtafanya allayu talu, allayu allayu alkadhib, au tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema wallayu huwa al-kadhib wal-i'rab huwa al-kitman. Kwa Allah mwisho aya anatuasa na kutunasihi tusiache kusimamia uadilifu katika haki zake, katika dini yake, pale inapoharibiwa wasimame watu watengeneze, ambao hawa ni maghuraba, yuslihun idha fasada an-nas, wanatengeneza pale ambapo watu wamefisidika, au wanatengeneza yaliyoharibiwa na watu, lazima wasimame hawa, wasinyamaze kimya, wala mtu asipatwe na uzito katika kuibainisha haki, awe na ghera juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ametaja Imam Ibn Taymiyyah katika Al-Majmu'